Przyjmiemy ten monetarny. To olbrzymia kwestia. Ale srebrny. No. I wchodzicie do przestrzennego pomieszczenia z na pół otwartymi pomieszczeniami w środku. Taka duża sala. Chwilę, musimy mieć diamenty jeszcze. Ty rzeczywiście, musimy mieć diamenty. Diamenty mieliśmy. Wrócimy jutro, jakby pójdziemy po bełty. No wrócimy. Ja dobrze wrócimy. Stara się nie ma nich płatek. Nie, nie spodziewam się. A te debel też sobie sam dopisze kupiłeś. Nie pisałam. Tak. Nie wiem, ja będę chodzić z 10 tymi, ale. Ale w porządku. Z 10. Że jestem silna. No z tymi kołczanami. 10 kołczanów, no? No. Ja też jeden duży na przykład do konika przypisz. A jak konik pójdzie, papa, albo coś się stanie. Wolę to już przy sobie, wiesz? To jak coś nosisz do ganka? Po butach, po wypychane. Ja nie widzę tego zrobię. No nie, a widać, to już 10, wiesz. No jeszcze 4, może 5. No na 5, no to dobra, to kupię sobie przy troszkę. To jeszcze tak, że idziesz i... Dobra, dobra, przyjdę sobie do konia. Ale to jutro, na razie no, no coś mnie tam nosi, no. Co się nosi? A on. Albo ona. O, no, no, jasne. Nie masz u drzwi. No nie masz kablu, po. No ja nie piszę. Nie, no pomyśl, do rano i od rana. Patrz ty. To... Do przechowania. Aha, myślałem, no. Jeszcze no, się siły masz, no. Spokojnie ze stoki na masz. A, no. To jest dobre, ale... Będziesz nosić. Może, żebym ciebie nie poniosła. Nie, no, byś pewnie poniosła. No, te 55 kilo żywej wagi, to jest co nosić. Zapisz sobie te lepsze. No, psałaś no, masz nie zapisać. No. No to co? No to też raczej. Ale trzeba było napisać od razu już te... Docieramy gdzieś, słuchaj. Tak, takie miłe elfki siedzą przy biurkach, obsługują i podchodzicie do, nie ma tam do takiego, taki automat jest i czy numerek, wyświetlane numerek. Są numerki. No to biorę numerek. Naciskasz i po chwili pojawia się napis błąd. Kiedy słyszysz w środku maszyny jakieś takie przekleństwa. Otwiera się klatka, wychodzi mały taki krasnoły z kubełkiem po farbie. Zaraz. Łapię go za fraki. Pytam się go, czy zna tego... Po chwili podchodzi do ciebie taki duży strażnik. Czy grzybka? Podchodzi do ciebie taki duży strażnik, w ogóle nie wiem, dzieje od niego czosnkiem. On się taką dużą moczu go i pójdź go. Cały zakuty w ogóle nie wiedzieć, tak. To ja klepię sitkę i mówię, chodź tu. Nie no, nie będziemy się z nim bili, ale pamiętaj mały. Ja też mówię takim piskliwym głosem, żeby się dotykał jakiś gada. Kurde, na pewno jest zdrowie z tym naszym krasnalem. No to co my z tym takim numerkiem? Wraca po chwili z dwoma takimi gaderkami. Skakuje tam, zamyka klapkę i wyskakuje karteczka z numerkiem. Okay. 1450. No to ja poszło. Dzień dobry. Długość na czekania. Tak, to ludzi było. To wiesz, że jest bardzo dobry. Siedzicie w kolejce, bo masz jakieś dzień dobry. Zapytaj się, co zostało. A wiesz, że takim questem też nie byliśmy. A nie, a trzeba. Nie będę kopać rowów. Portfolio chciałem było zabrać z tobą. No i w końcu dwugodzinne czekanie, jak już przeszło trochę ludzi, więc wsiadacie przy. Biurku, no i się zdziwiła pani. No dzień dobry. 9 level Felix. To my. Dzień dobry, to my. Nie o, chcielibyśmy dostać pracę. Pracę? Może na jakieś takie opcje symulacji zostawimy, jak radę, ale ona nam znajdzie. To muszę najpierw muszę wam najpierw kartotekę otworzyć. Nie. No. Ja się zgadzam na przetwarzanie moich danych. No to przynajmniej powiedzcie mi coś o sobie. Zapiszmy smoka. Jestem generalnie poszukiwaczami przygód. No bo wielkości konia. To może dlatego nie mieliśmy koni. Słowik szalony pijak. No Wydawałem się poszukiwaczami przygód. Pierwszy raz Water Deep szukamy roboty. Znaczy, była dobrze płatna. Nie ma ten tam. Chyba to tam. No, też. To tam się przygląda jakieś ten. No to wyciąga dwie propozycje. Natka w ciemno, tak? No i no, mówi, że no jedna to jest szukanie goblinów na południe, no 50 sztuk złota od jednego. No tylko, że no. A druga? No i widzisz, że to jest czerwone kółko zawieszone na tym. No a druga to jest wyprawa w dalekie góry, to podróż, wojaże. No dostaniecie po 1000 sztuk złota na głowę. I oczywiście możecie się pewnie po drodze znaleźć. Sprawa polega na tym, że no, pewne miasteczko potrzebuje wsparcia, ponieważ szykują się na inwazję jakichś stworów z góry. O, to na nas. No, co wiesz? A zapłata z góry? No nie, no jak wrócicie. No to może pół przed, pół po robocie. Jeśli wrócicie. Ale ja muszę mieć jakieś potwierdzenie, żeby wzięliście tę pracę, więc ktoś musi pokwitować. Pokwitowany, no. Ja idę pisać. Kleryk, pisać nie wiem. Rzuć sobie na spot. Dużo smaja, ty chcesz nas zaatakować. Mójka! Ja pierdolę! Nie cierpiłem się pewnie! Ja nie mam co to! To rzucę się bez. Nie, to pewnie ktoś dostał kwestię, żeby to zrobić. Po czym mam rzucić? 10 plus 12, 22. Ty masz 20? Ile razy? 26. Raz. Ja to 6, ile masz? 9. 5 i teraz patrzysz. No ale mi się nie udało. 6, tu masz 11. Ja mam 26. 22. 11. No to wy zauważacie, że na tym drugim, że wyruszyło 5 drużyn i wróciła żadna. A ja na drugim do tego goblina, czy do tego? Tak, do tego goblina. A, no to bierzemy gobliny. Nie, może nie. Ja też bierzemy gobliny. Ale mało płacą. No. Właśnie. No, 50 sztuk. No chyba, że ich jest 5 tysięcy. No właśnie. Ale... no, byliśmy bogaci. Ale płacić. Czekajcie, od głowy goblina, którą ja musimy przywlec tutaj. No i tą drugą. No nie, oni muszą być żywi, tak. Żywi? Jak niby mają ten... Nie, to, nie, to bez sensu. Nie ma żywce brania, kurde. I w ogóle. No to nie. Co robisz, ale? No to, co będziemy ciągnąć i robimy w kratach. To pani przeżona. I o to chyba chodziło? Poza tym, jeśli 5 drużyn pojechało... Tylko, że ja wam muszę założyć jakąś kartotekę i no jest wpisowe. Wpisowe? No. Ile? Jakie wpisowe? No, ale to... na poczet czego, kurde? Ubezpieczenie? Zdrowotne? No. A kto proszę, opłaca, ale... a kto opłaca tą wyprawę? To znaczy... Jeżeli... Nie, miejscowe władze. Z tamtego miasteczka władze? Czy tam wiosek? Co to tam jest? Jeśli wy dostaliście pieniądze tutaj na miejscu i po drodze jeszcze możecie coś tam zyskać. No tak, ale co, no, w tym quest center mają tyle kasy, żeby wypłacać wszystkim za każdą robotę, czy tamte... Nie, no na miejscu dostaniecie pieniądze. Nie, a, nie. Ale dowa była ze pracą finans... Kto finansuje? Rozdobne water, na pewno. Dobra. Bo dostaniemy 1000 złotych. Jakie jest wpisowe? Dlatego dodatkowo. 20 sztuk. Jak bez 20 sztuk złota? Ja przez biuro nie dostaniemy. A można się targować? Czy można się z panią targować? To jest prawnie ustalone, nie można nic mieć. To może ja dam pani 30 złota. Jak pójdziemy tam sobie. Na pówki, żeby pani odliczyła do 10 złotych. A wszystko sprawiedliwe na ten. Wrócimy, chyba coś uwierzy. I nie dostajemy tych zapłacić, bo tak było. A teraz zapłacimy to 100 za sztukę złote. No dobra, bo ja płacę. Ja się opłaca. Właśnie za wszystkich? No tak. No co? Dostajesz jeszcze jakiś listek papieru, żeby jesteście wysłani. A ja pytanie. Bo ta czerwona, ale nie, do siebie. Bo do tego, do... na tym świstku, co było zaznaczone czerwonym. Ty mówisz, że czerwony jest zaznaczony na tym, gdzie my idziemy teraz. Nie. Goblina. Jak pięć wyruszą, żadna nie wróciła, to zdążymy tą przygodę zmusić, później będziemy do goblinów. Może cena podskoczy. O. Ale czemu ja chcę przetransportować jakieś kupiny? Bo to im żywa. No. No. A, chcę bym je wrzucić na jakieś miasteczko, to ja nie chcę płacić podatku. Może do sowca nie chcę. Fundacja po prostu, wiesz... Mamy sobie zanoglony kuratry gobliny, że badania przeprowadzają. No to idziemy do tego, najpierw się przeciwdziałamy. Najpierw idziemy w takim razie ten sprawdź, wtedy idziemy już do szopu, do szopa. Ale jeszcze możemy się tam, musimy zostać jeszcze, no? To co? No tam robię. Aha, kiedy wyruszamy? Mnie jeszcze pytasz? Kiedy nie, no. Jest jakiś termin? No tak, bo macie 3 miesiące. Jeżeli po 3 miesiącach nie zjawić się z czymkolwiek od szefa miasta, to spoko. Dziękuję bardzo. Co to? Słowo. Ale agent jest. No to może macie to, aby sobie... Wodę. Ja? No to może z tych darów trzeba. Co im oddaję? Czekaj, na ile już wody żyje? Nie. Tego nie oddać, jak żyje? No dobra, to... No właśnie tu taki wspaniały mośnik. No to dziękuję. Bardzo się od razu. Jakby był nowy ten, jakby było coś nowego, to kurczę. Kto bierze papier? Gołębia. Kto bierze papier? Papier? Wypadłem z widzicie po drodze jakiegoś takiego staruszka z takim olbrzymim mieczem. Wszędzie za jego kolejkę. Szybko. Ten, jaki ma ten koń? No i tak, na sumie nie ruszacie, tak? Nie, na sumie nie idzie do sklepu. No. Zobaczmy sobie piosenki? Ulewisz przed Damianty. Diamenty. Diamenty? Ale czekaj, czekajcie, bo jakby dostaniemy... Ale cztery diamenty zajmują trochę mniej miejsca niż... Właśnie, to może znajdziecie, żeby teraz kupić. Nie sprzedawać na złota. A mamy też kupować, więc nie wypowiadamy. Nie, no, ale jeżeli weźmy z zamienimy na platynę. Pójdźmy do banku. Nie, tak sobie myślałem, żeby zamienić na platynę nasze złoto, ale później jak pójdziemy do wieśniaków, to... No. Cześć, mam nie platynę. Pójdziemy do banku? Możemy pójść do banku, zobaczyć, spytać się, ile jest to warte w ogóle. No. Tak możemy zrobić więcej. Tak chodzimy. Dobra. Nie, powiemy... Zmierzymy te nasze diamenty i pójdziemy do jubilera i powiemy, że chcemy kupić diamenty. A ile karatowe są te diamenty, jaką mają czystość, jaki kolor? Diamenty karatowe? Tak. Jasne. Ważne jest też czystość i kolor. To czy nie mają rysy? Ale my się na tym nie znamy, czy nie? Wiesz, jak znam, to znam na Znaczy nie, ale nasi bohaterowie się nie znają. Czyli ja jestem bawne, dużo dużo rzeczy słyszałam. Każda baba się na diamentach zna. Dopóki się nie rozbiją. No ludzie, żeście mnie wbili. A ile tego tam macie? Cztery. Cztery ogromne diamenty. Jak jaja! Jedno dwukaratowe. Starszy. Jakie jedno karatowe? Jedno karatowe diament czysty jest na taką... No, no mamy 10 karatowe. 10 tysięcy. 60. Złotych czy dolarów? Polskich. Dolarów? Polskich. Nie wiedziałem. Polskich pieniędzy, no. Jakkolwiek by się nazywały. No to za 4 dostaniecie... Na pewno cenę mieliśmy iść. No tak. Idziemy, no. Idziemy. O 800. Co? Właśnie, łącznie 800. Chyba śmieszny jesteś. Łącznie 800? Dla mnie diament nie stanowi wartości, Robert? Nie stanowi. 800 zł? 800 złotych? Tak. Za diament? Ja bym za 800 złotych. Nie? Za wszystkie 800? Aha, to no, sobie ja przesadzam. No mamy jeszcze nie to spróbuj wpakować solo do średniowiecznego miasteczka. Co? Zarobisz, a pójdź ty tutaj do ruchu i nakupisz kilogramy. Jeszcze raz. I nie kumam, o co chodzi. Zawsze od kiedy wiem, że diamenty stanowiły dużą wartość. No ale może nie tam. A sól? Ale pytam go. Mam, to jest sól, co mamy? Nie, chodzi o to, że różnie może być ten, zależnie od popytu i wiesz. No bo pytam, czy nie przedstawia żadnej wartości tam, 800. No to może tutaj... No to coś przedstawia jakąś wartość. No, no, no, no to opniemy ją gdzie indziej. No, na razie trzymamy. I wyruszamy następnego dnia przy okazji biorąc bełty. A nie, nie, nie, słuchajcie. Myśmy zużyli wszystkie te miksturki nasze i trzeba kupić na podróż, trzeba kupić żarło. Jakie wszystkie miksturki? Mam wszystkie jeszcze. No to jeszcze się zaopatrzymy. Dobra. To ja chcę kupić tak a ja 10 kuleczek Cure Light Wounds. Mmm, także połączam na chwilę, żeby... No więcej nie trzeba. Ja z jakiego szyję Cure Moderate Wounds? 3 sztuki złote, tak mówię. Ile kosztuje Cure Moderate Wounds? Sztuki cenika nie mówię. No, żebyś wiedział. Uniwersalny cennik pełen, 2005. Dobra, kupujemy żarty, nie? Na każdej stacji. Ja cały czas mam żarty. Macie jakieś żarty? Nie, żarty? Ja mam niekończące się żarty. Też... No. Dokupię. Nie, właśnie, to, że ty możesz tę stoliczkę nakryć się tylko. To nie. To może z tego czasu już będziemy. O, są połuszone. To jaki? Moderate Wounds. Cure Moderate Wounds. Mhm. No za 300 zł. A Cure Light Wounds? Za 50. W takim razie kupuję... 10 kupujemy? Po 10? Ja kupuję 10 Cure Light Wounds, bo... Ja mam 1000 pan. Dobra, ja kupuję sobie w takim razie 5 Cure Light Wounds. Okay. Ile to jest? 250, tak? Mm. Ja kupuję 10 kilka rzeczy. Ej, spiedzę. Ja wezmę 4. Drożyzna! Nie, to jest drożyzna. Gdzie to się? 2 wezmę. 2? To zeszło. No. Co to w ogóle jest? Bo to jest łykasz i jesteś taka naspeedowana! Doda ci skrzydło. Sprzedaję w takich opakowaniach. Błyskawicą. Nie wiem. Z 5, nie? Mhm. To z 5. Ja kupuję 10. Gotowo, tak? Czy przypadkiem? Jak zabawimy dłużej w jakimś mieście, to ja w takim razie odstawię moją zbroję do tego, do jakiegoś mistrza i sobie zamontuję rurki. Takie, żeby wciągnąć do skrzydła. No właśnie, może tu byśmy sobie zrobili. Co? Tylko wiesz, że to będziesz wtedy przez gierunę ręką do Ptoniki. Bo tak to łykasz od razu, a tak to się przez rurkę trudniej ciągnie. Ale to nie ma ataku w Ptoniki i możesz na przykład silniejszą porcję sobie. Może drżyny, kropka, co? A właśnie. C, kropka. Po prostu do żołądka tak. Tylko rurę przejdziesz. Taki mutanty chodzi. I od razu cennik, nie? Cyborg. Teksański. No właśnie, jakbyś coś takiego chciał zrobić. Znaczy nie mówię o rurze w brzuchu, tylko o takiej... No musisz do żołądka bezpośrednio. Bo dożyłem takie. Kołczan, z kołczan wsadzić jakiś pojemnik? Albo ja będę miał ten, ja będę miał tak piwo noszą na sam. Tutaj nie chcę, będę miał takie napojemniki. Ty sam twarzy dwie rurki. Ubeczkę. Wielką beczką. Wielką beczką. Taki tankowiec biegnie. To by sobie go mogli używać. To jest nie biegacie wokół tego, chronicie tak, najważniejszy obieg w drużynie. Ale właśnie, jakbyśmy zrobili... Jakbyśmy... Nie żeby ci kupić. O jest! Kupili dużo... Cure Light Wounds poszło w niej. Nie wydestylowali do... Można było z nich osiągnąć jakieś większe połączone? No tak, ale byś tyle osiągnął, to nie ma sensu wcale przecież. To musisz ten, specjalnego fitera. Nie ma, ale można mieć specjalnego człowieka. Specjalnego co? Człowieka. No to drogi, nie? Wytniesz go. No, wycinamy się fitera. Dajcie jakiś soczek czy coś. No, tu jest. Tonik jest. Chcesz zalać? Nie chcę. Nie chcę toniku. Dajcie soczek. Dajcie soku. Moje rację. Słowo. A są wysokie jeszcze z zeszłego tygodnia? No tak, rozumiem. Ale to nie jest z zeszłego tygodnia. No, z zeszłego tygodnia. Jakoś się nie dziwię. Dobra, to wyruszacie już. Tak, wyruszamy. No i żarcie też wzięliśmy, nie? Tak, no. Ja muszę teraz tak pobadać, ile mam więcej kolei w zajmie. A gdzie my jedziemy? Właśnie daleko jest tam. Ale ja jeszcze pokaż, na gdzie? Jacek, pokaż gdzie. To po drodze zabijamy się wszystko. Się idziemy, tak? To jest złe. Właśnie, naprawdę musimy zarobić trochę kasy. Nie wiem, chciałbym kupić twierdzę. W końcu zarabiać porządną kasę, no. A nie, ej, słuchajcie, najlepsze jest to, że ja ten, mam wywód. Dlaczego kobiety są złe? Matematyczny. Matematyczny. Ja tylko po angielsku. Nie. Ja nie. Po polsku to ja nie widziałam. Nie chcę wiedzieć, czemu jestem zła. To jest. A czemu czas to pieniądze widziałeś? Czemu czas to. A nie, to chyba jest, to jest ten, równa jest ten. Tak, dobra. Myślę, że ma się czas pospijający. No, wszystko da się udowodnić. Namieszasz w odpowiednie, to... Dzięki. Co jeszcze? Dobra, to podróż zajmuje wam mniej więcej... miesiąc. Tylko miesiąc na miejscu. Tylko miesiąc na miejscu. Na wakacje tam jedziesz? Nie wiem, to zależy jak szybko się... Zwolicie robotę, a później możecie zostać darmowych w tym domu wypoczynkowym. Aż miesiąc tam jedziemy, to kurde. To gdzie my jesteśmy już? No my tam na wiosnę dotrzemy. To zima się zaczęła. Dawno ja już sam się zaczęła zima. No. To jest zresztą po raz drugi. To jest przesady! Mam okulary słoneczne? Źle powiedziałem. Robi się wiosna. Jaka wiosna? Nie, bo będziemy tonąć w błocie. No i fajnie jest zimą. Co? Nie jest dobrze. Bałwany można lepić. O! Będziemy użyć bałwany. Możesz? To gdzie jesteś? Pokaż nam na oczy. Czy raczej? Tutaj. O, gdzie jest Shadow Days? High Forest. Tego? High Forest? Yeah, to idziemy do moich tych ziomali. Który się okaże. No. Później określi, że to elfy atakują, tak? Nie, to nie fajnie. No, zaczynacie. No, na razie będziemy tłuc elfy. Docieracie do miasteczka, w którym była mowa. No jest to w sumie takie większe miasteczko, w którym spora większość to drwale. No i na miejscu dowiadujecie się, że problem polega na tym, że mieszkańcy miasta i okolicznych miasteczek wiosek obawiają się tego, że nastąpi atak jakichś większych stworów od ogrów. To są giganty? Dobrze. No tak. Opuścimy? No jakieś giganty. Ale jakieś... No nie, znaczy chodzi o to, że po prostu, że ogry przez, od czasu do czasu atakowały pobliskie wioski. Ale zbudowały. I od jakiegoś czasu no, nie ma ich. Co się wsiadło? Ale tak. To ciężko będzie właśnie z tymi... A widzieli już to? Nie. Nie wiedzą w ogóle, co to jest grane, ale... A jakieś ślady albo co? Chyba po czym się tam wiedzą. Skąd w ogóle wiedzą o bagażach? Może ogry przestały atakować. No to skąd wiedzą, że nagle przyjdzie? To może dobre czasy przyszły. Skąd wiedzą, że to jest większe w ogóle? No właśnie, co za tak... Czy nie chcesz zaatakować, tak? No, bo tak myślimy właśnie. Ludzie, aby się całe życie zasłużyli na górach. To byście wiedzieli, kiedy się zbliża jakieś niebezpieczeństwo. Zasłużyli. Ale chwilę, no, coś atakuje przez... Kukułki nie kupują. Jeden ślad coś regularnie atakuje. Właśnie. A nagle to się staje. I smutno się robi. To nie wiem, no to nie są pewnie, ale wypadałoby... A może sprawdzali tyle? Jakieś ślady, cokolwiek, badali tyle? No, wysłali kilku zwiadowców. Nie wrócili. Nie, to znaczy... Wszyscy... Znaczy jeden z nich chyba nie wrócił. Ale zesłali wysłani do różnych wiosek i podejrzewam po prostu, że ten, który nie wrócił, znalazł się najbliżej źródła, gdzie mieszkały kiedyś ogry, albo że, nie wiem, to coś tam żyje. Czy... A w którą stronę poszedł? To no, w stronę góry, jak najkrótszą drogą. No to idziemy w górę. No ogólnie miasteczko to jest wszystkie budynki z drewna. To nie porzucamy sobie na ogień. Mogę sobie magiczną ten, kulę pobić. Co mówisz? Magiczną kulę pobić. Jaką? Kulę? Do Talus Kraj. Czyli nie są nam w stanie nic konkretnego powiedzieć na temat... Nie, nie, tylko też nie, tylko dostaję jeszcze namiar na wioskę. Nie wiem, której też nie... Na poradnia. Zaraz, zaraz, to jesteśmy w wiosce i jeszcze jedna wioska jest? To jest miasteczko. Nie, bo to jest właśnie pod tym całym lasem, tak? Bo jak była góra, już jest w lesie, tak? A właśnie, a co jest w tym lesie? Dżero. No, ale mi już pisze. A ktoś tam żyje, może jakieś elfy? No, żadnej dziczyzny póki co nie widzieliśmy. Dziczyzny. Kanibale. Chodźmy stąd, nie lubię. No dobra, a jak daleko jest ta wioska? No dwa dni drogi stąd. A no to i wszystko nam jedno, czy będzie nas trudniej. No, no, a, widzieliście jakieś diamenty? Nie musimy koniecznie wyruszać, bo możemy się dostać. Macie tu dużo diamentów? No w sumie, chodźmy. Nie? A chcecie się mieć? Wyścinanie drzew. To świetnie. A, czyli ten cel mam jechać do tej lutego. Ale może tak, że klimat, bo zwierzę. Uzupełnimy zapasy. Tak, rozpoczniemy. Że się nie rozstał. Czyli kochacie, nie się zjechali. To jest bardzo odporne. Że w końcu na wakacje przyjechaliśmy, tak? Nie, będzie easy. Tylko co, idziemy w kimę w jakiejś knajpie. Karsz, nie posłuchałem co. W knajpie, nie, no. Przy barze. No co? Stoła, idziemy się odstresować. Przychodzicie do tej knajpy, która nazywa się po prostu Tawerna. No się nazywa się po prostu. Nie, Tawerna. Zero finezji. No i ogólnie jest to miejsce, gdzie zabawa jest cały dzień, całą noc. Piją do upadłego, piją się, grają w karty. Więc zapijają smutki dnia, nocy, wszystkiego. No, spędzacie, no raczej niespokojną, ponieważ co chwilę pójdą was wrzaski z dołu. I następnego dnia wyruszacie. No to wyruszamy sobie w podróż, no widziałaś, może za tym będziemy. Ale słuchaj, gdzie my idziemy? Do tej góry, tam, do Wiowy. Do Wiowy, żeby miasteczka, czy to jest miasteczko? Bo miasteczko. Miasteczko, ale idziemy w miasteczku, bo skąd nie wrócił ten wieśniak tamtejszy. Okay. Dobrze. I oni po prostu potrzebują pomocy, żeby zbadać sprawę, czemu sobie się dzieje, tak? Pewnie, bo już nie będziemy ich bronić, nie? Ale no, idziemy zbadać sprawę. Oby to było na tej sesji. No to poruszacie. W las. Oczy druidzi i pin, oczy otwarte. Ja puszczam, ja puszczam kilka oczu. Jeśli to są jakiekolwiek zwierzaki, ludzie, to jest zaraz lasem, to masz kilka, nie? A wielki idzie przodem. Właśnie, niech wilk właśnie w kółą bazę. Wielki idealny. Kłamać, kłamać? No. Niech lepiej nie kuwa, bo dziwnie będzie wyglądał. Taki wilk. I drugiego dnia, jakby już idąc do doliny, znaczy widzicie w oddali górę, która kończy się ścięta, jest dym z niej. A za górą jest rzeka, krawędź i wszystko spadło. No i jakby po dwóch dniach podróży, jak się zbliżacie tam coraz bardziej, jaki podręcznik? Polski. Nie mam polskiego. Nie mam polskiego, ktoś wziął. No polski. To... To on wziął chyba. To on wziął? Trzeba to wyrobić. I widzicie ciało Ardisa. Spada z nieba. Znalazł buty latami. I pod wieczór kolejnego dnia, kiedy już schodząc jakby zboczem jakiegoś wzgórza, wszystko wyszliście na chwilę na dużo większy kawałek, gdzie nie ma lasu, idziecie sobie pięknie w zielone chwile, nie zielone. Teraz tam będzie tam śnieg. No tak, ale to jak są góry, to na pewno będą iglaki tam już rosną, nie? No tak, ale ja mówię o jakichś tych... Aha, no to jakieś takie... To było modrzewie i wszystko spadło. O, właśnie. I w dali gdzieś spod lasu widzicie, jak w już... W sumie, że zmierz Widzicie, jak zaczyna... Słyszycie, przede wszystkim słyszycie odgłos, jakby ktoś biegł.